Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 lipca, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Uczestnicy szczytu G20 wstępnie porozumieli się w kwestii handlu międzynarodowego. Nie ma zgody w drugiej spornej sprawie ochrony klimatu. Dwa samochody zderzyły się w centrum Olsztyna, ucierpiało 5 osób. Stewardesa rozbiła butelkę z winem na głowie pasażera, bo ten podczas lotu próbował otworzyć drzwi samolotu. Hamburg na początek. Jest zgoda przedstawicieli krajów G20 na wspólne oświadczenie w sprawie wolnego handlu. Donoszą o tym międzynarodowe agencje, powołując się na nieoficjalne źródła. Ostateczną zgodę na przyjęcie dokumentu muszą wyrazić przywódcy największych gospodarek świata, którzy biorą udział w szczycie w Niemczech. W najnowszej wersji oświadczenia zapisano zobowiązanie do walki z protekcjonizmem gospodarczym, ale jest także uznanie prawa państw do ochrony swoich rynków. To kompromisowe rozwiązanie i próba pogodzenia różnych stanowisk. W większości krajów stawiających na liberalizację w handlu i otwarcie rynków oraz USA. Prezydent Donald Trump, tak jak zapowiadał, zamierza chronić amerykańskie firmy przed zagraniczną konkurencją. Jeszcze wczoraj nie było pewne, czy uda się uzgodnić wspólne stanowisko. Mówiono o możliwym fiasku i skandalu na szczycie. Teraz wygląda na to, że go uniknięto. Według doniesień agencyjnych nie ma natomiast zgody w drugiej spornej kwestii – ochrony klimatu. W tej sprawie Stany Zjednoczone, które wycofały się z globalnego porozumienia klimatycznego, również mają odmienne zdanie od pozostałych uczestników szczytu G20. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W kuluarach szczytu dziś kolejne dwustronne spotkania, m.in. Angeli Merkel z Władimirem Putinem oraz francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona z Putinem. Wczoraj po raz pierwszy widzieli się prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump mówił dziś, że było to rewelacyjne spotkanie. Trwało ponad 2 godziny. Amerykański przywódca w czwartek odwiedził Polskę. Goście śniadania w Trójce byli zgodni co do tego, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju okazała się sukcesem i była Polsce potrzebna. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z PiS-u mówił, że wizyta Trumpa to sukces prezydenta Andrzeja Dudy i całej Polski. W najlepszym czasie, tak zwanym prime time, telewizji amerykańskich do kilkudziesięciu milionów ludzi na całym świecie popłynęły słowa o powstaniu warszawskim, o roli i miejscu Polaków dzisiaj we współczesnej Europie i to był sukces, który trudno dzisiaj nam zdyskontować. Marek Sawicki wspomniał, że ciepłe i medialne przyjęcie prezydenta USA było mu potrzebne. Mimo wszystko należy się cieszyć z tej wizyty, dodał polityk PSL-u. Generalnie trzeba się cieszyć, że przed G20 prezydent Trump był w Polsce, że w Polsce potrafiliśmy się poza nielicznymi wyjątkami do tej wizyty nie tylko przygotować, ale w trakcie tej wizyty zachować. Z kolei Grzegorz Długi z Kukiz 15 powiedział, że jego zdaniem najważniejsze w wizycie prezydenta USA w Polsce jest to, że zobaczyliśmy, iż PiS potrafi samo naprawiać własne błędy. Gdy Donalda Trumpa wybrano, to politycy PiS-u byli wręcz nieszczęśliwi, więc bardzo dobrze, że nastąpiła pewna rewizja tych poglądów. PiS dostrzega, że relacje z największym sojusznikiem Polski są ważne, niezależnie od tego, kto jest tam na czele władzy. Prezydent USA w swoim wystąpieniu w Warszawie podtrzymał zobowiązanie wzajemnej obrony w ramach NATO. Mówił też o wyjątkowo silnej więzi łączącej Stany Zjednoczone i Polskę. 5 osób zostało niegroźnie rannych w zderzeniu 2 samochodów w centrum Olsztyna. Do wypadku doszło przed 8 rano, relacjonuje Rafał Prokopczyk z policji w Olsztynie. Kierujący multivanem jadący ulicą Piłsudskiego od ratusza na skrzyżowaniu z Kościuszki nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, czym doprowadził do zderzenia z kierującym Passatem. W wyniku uderzenia bus został przewrócony na dach i przemieszczony na prawą część drogi. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. I jeszcze historia zza oceanu. Litrowa butelka z winem wylądowała na głowie nieposłusznego pasażera. Do incydentu doszło w czwartek na pokładzie amerykańskich linii lotniczych Delta. Samolot leciał z Seattle do Pekinu. Po godzinie lotu, gdy Boeing 737 znajdował się nad Oceanem Spokojnym, pasażer z Florydy, który zajmował miejsce w pierwszej klasie, podszedł do tylnych drzwi samolotu i usiłował je otworzyć. Wówczas rzuciły się na niego 2 stewardesy. Podczas szamotaniny jedna z kobiet uderzyła 23-latka w głowę butelką z winem. Jak wynika z zeznań drugiej stewardesy, wydawało się, że mężczyzna nie przejął się uderzeniem litrową butelką i kontynuował walkę. Ostatecznie został obezwładniony dzięki pomocy kilku pasażerów, którym udało się go związać. Z powodu zachowania pasażera samolot musiał zawrócić do Seattle. Według stewardesy mężczyźnie udało się przesunąć dźwignię w drzwiach, ale nie do tego stopnia, by je odblokować. Mężczyzna dzień później stanął przed sądem w Seattle i został formalnie oskarżony o utrudnianie pracy w załodze maszyny. To był serwis Trójki.

you have me dancing? I don't know, babe. Kolega to zawsze ma takie maślane oczy, ale kobiety to uwielbiają. Roxy Music, Brian Ferry i Avalon. 12 po 12. Wczoraj miał 70. urodziny, no nie da się ukryć, Randy Goodrem. Fantastyczny twórca piosenek, między innymi dla Anne Marie, England Dan and John Forscoli, dla Steve'a Perry'ego, George'a Bensona z zespołu Chicago i grupy Toto. Thank you.

Z Portugalii to jest właśnie Luisa, ta Luisa Sobral, która śpiewała Je t'adore, a wcześniej z Kanady to Wendy Lenz, która wystąpi w tym roku na Ladies Jazz Festiwalu, a Luisa może za rok, takie mam wiadomości. A biletów na koncert Eda Sheerana w październiku 2018 roku już nie ma podobno. Naprawdę, coś dziwnego się dzieje. No to była dzisiaj sałatka taka francuska, a teraz 23 minuty po południu zaśpiewa Deborah Brown. Rolling, rolling, rolling. One, two. One, two. One, two, three. Lullaby of Birdland, that's what I always hear. sweet, and then we'll go flying high in birdland high in the sky up above, all because we're in love. Debra Brown i Sylwester Rostowski, a właściwie jego kwartet, a 8 dzień lipca, Sylwester w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co słychać u Debory? Dobrze, dobrze. Przygotowujemy się do trasy koncertowej. Widziałem się z Debrą 3 tygodnie temu, byłem w Kansas City w znakomitej formie. Aha. No tak, to pozdrów przy okazji bardzo serdecznie. Debra poprosiła mnie o to, żebym został jej kolegą na twarzaku, ale nie wiem, czy ja nie jestem aż może taki kumaty, nie wiem, czy wysłałem jej to zaproszenie, czy nie, ale będę sprawdzał. Panie Marko, ona też nie jest taka kumata, także ja może sprawdzę was obu i dam wam znać. Dobrze. Powiedz mi, byłeś zaangażowany w powstanie Szczecińskiej Akademii Sztuki. Nawet były takie zakusy, żebyś został tam panem kanclerzem. Oj, to stare dzieje. Jak do tego doszło? No, Szczecin był jedynym dużym miastem, który nie miał uczelni artystycznej, takiej państwowej i tak dalej, i tak dalej. No i my jako artyści czuliśmy taką potrzebę. No jakoś tak wyszło, że jestem osobą, która jest dość obrotna, więc pomogłem w odpowiednim momencie utworzyć tą uczelnię i faktycznie ona powstała w 2010 roku, Akademia Sztuki. W 2010 się mówi. W 2010 powstała. No i funkcjonuje do dzisiaj dobrze, no i fajnie. No tak, a w międzyczasie stałeś się jednym z najważniejszych ludzi w Szczecinie od muzyki, bo właściwie organizujesz tam wiele imprez. I pamiętam taki dzień, muszę to wrócić do tego tematu, jak odezwałeś się do mnie, czy nie poprowadziłbym koncertu w Szczecinie. Pomyślałem sobie, no tak, do Szczecina będę jechał na koniec świata, żeby poprowadzić koncert. Więc zniechęcę go i powiem mu, że to mogłaby być Kari Bremnes. I 3 dni później, a może nawet tego samego dnia, dzwoni Sylwester i mówi, panie Marku, Kari Bremnes będzie w Szczecinie na koncercie. No, bo po pierwsze Kari Bremnes jest fajna. Świetnie. To po drugie, po pierwsze Marek Niedźwiecki jest bardzo fajny, więc bardzo chcieliśmy pana Marka. To się wytnie. To się wytnie. A po trzecie, no Szczecin nie jest tak daleko wcale. Nie, teraz to się zrobiło niesamowite, bo pierwszy raz jak jechałem, to pamiętam, że jechałem przez Niemcy. Bo ze Szklarskiej Poręby, tak. A teraz już można jechać autostradą i jest naprawdę przyjemnie. Autem elegancko do Warszawy jest super. Za rok zadzwonił do mnie Sylwester i powiedział, że moglibyśmy powtórzyć ten koncert, więc chciałem go jeszcze bardziej zniechęcić i powiedziałem Celia Nergor. Też przyjechała, też było w porządku. Tak, następnego roku wymyśliłem Tomasa Dybdala i ja nie dojechałem do was. Tak, ten jeden raz. To we Wrocławiu, kiedy byliśmy na majowy weekend i tam było tak -5 mniej więcej i po prostu odebrało mi głos. Pamiętam ten telefon, jak dzwoni do mnie ktoś z bardzo niskim basem i mówi, cześć, to ja Marek Niedźwiecki, nie przyjadę, jestem chory. Podstawiony facet. Słuchaj, następnego roku wymyśliłem, że albo George Michael albo Michael Jackson. No i tego roku koncert się nie odbył. No, próbowaliśmy, ale nie dało rady. Nie dajesz rady wszystkiego załatwić. No, niemożliwe rzeczy tak, cuda nie. Żeby jeszcze bardziej zniechęcić Sylwestra, powiedziałem, że no to dobrze, za rok przyjadę, jak pojawi się na koncercie Gino Vanelli. No i pojawi się za rok. Jasny gwint. Pojawi się 9 kwietnia w Szczecinie. No po prostu to jest niewiarygodne. Rzeczywiście Gino Vanelli po raz pierwszy, jeśli mnie pamięć nie myli, będzie w Polsce. I to jest jeden z takich artystów, o których marzyłem od 70 lat, żeby zobaczyć jego koncert. Bo na koncercie on jest po prostu zjawiskowy. No ale ponieważ to jest duża produkcja, to już nie odbędzie się w trafostacji, prawda? W Filharmonii Szczecińskiej. My to połączymy z taką coroczną galą wręczenia nagród artystycznych miasta Szczecina, więc to będzie super na super wysokim poziomie wydarzenie. No i tym razem, panie Marku, nie podstawi pan nikogo z niskim głosem, że aczkolwiek w kwietniu różnie to z pogodą bywa, ale to proszę tydzień wcześniej już zażywać leki odpowiednie, ziółka pić, żeby broń Boże, żadna choroba się nie przyplątała. Aż się boję myśleć, kto by mógł być następnym artystą, ale to o tym porozmawiamy chyba za rok dopiero. Powiedz mi, jak traktujesz internet w twojej pracy? No, bardzo ważnie. Jest bardzo ważny obszar i wszystko się zmienia nam obecnie. Dostępność muzyki, sprzedaż muzyki, sprzedaż w ogóle dzieł w głównej mierze przechodzi przez internet, także no coś tak, takiego jak legalne źródło. Ale w związku z tym, że przechodzi przez internet, to można tam wszystko spiratować i na tych chomikach i różnych innych tych... Młodzież jest przyzwyczajona, że wszystko jest za darmo. Więc jeżeli coś kosztuje, to zniechęca. Z drugiej strony dziś płyt już prawie w ogóle nikt nie kupuje. No ja kupuję. Ja też kupuję. Kupują fani na koncertach. Natomiast jeżeli też ktoś kupuje płytę jako płyty, często robi to również przez internet. Więc to jest obszar, który wydaje mi się jest bardzo ważny i wymaga takiego procesu edukacyjnego wytworzenia świadomości, jak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, obojętnie czy one są odpłatne, czy nieodpłatne. Powinny być w jakiś sposób uregulowane i w jakiś sposób pracować na nie tylko na odbiorców, ale też na twórców. No bo jeżeli wszystko będzie za darmo, no to oczywiście każdy artysta z chęci tworzenia tworzy, no ale ostatecznie za prąd też kiedyś trzeba zapłacić. Okay. Więc to jest, kurczę, duże wyzwanie. Ale właśnie zastanawiam się, jak z tym walczyć, bo to jest chyba coś takiego jak walka z wiatrakami. Edukować. Chyba edukować, akcje społeczne, mówić, zachęcać przede wszystkim do legalnych źródeł. Oprócz tego też sami artyści muszą już na poziomie szkoły, właśnie tak jak Akademia Sztuki, o której już my rozmawiali, że już na poziomie szkolnictwa takie rzeczy jak prawa autorskie, jak i w jaki sposób dealować z internetem dzisiaj, jak umieszczać swoje utwory, żeby one pracowały na artystę, bo to nie zawsze musi być kasa konkretnie ze sprzedaży, tak, płyty. To jest często podbicie wizerunku. Mówiąc wprost, jeżeli masz dużo odsłon na YouTubie czy na fejsie, no to chętniej zapraszają cię na koncerty. Jeżeli zapraszają cię na koncerty, masz za co opłacić zespół i rachunki. Więc to jest, wydaje mi się, że widzę jednak w edukacji, takiej świadomej edukacji, która powinna być, wydaje mi się, też uregulowana w jakiś sposób w systemie po prostu. Ja sobie nie wyobrażam, jestem trochę starożytny, żeby ściągać te pliki. No ściągam, dostaję też pliki z wytwórni, to nie dostajemy teraz już singli, tylko takie pliki, ale tak, żeby mieć nie mieć płyty, nie dotknąć jej, nie popatrzeć na okładkę, na to, co jest w środku, nie poczytać tekstów, nie powąchać, bo tak jak mówiłem, kanadyjskie płyty pachną zupełnie inaczej niż wszystkie inne ze świata. Ja sobie tego nie wyobrażam. Moim zdaniem to jest ogromna przyjemność mieć to, posiadać, ale za to trzeba zapłacić. Na przykład za ten Gino Vanelli 1199 w Chicago. No, w Chicago. No tak. Wielu muzyków, znaczy nawet znam osobiście wielu muzyków młodego pokolenia, którzy na co dzień słuchają muzyki po prostu z komórki. Ale jednak zgadzam się, że jakby ten chęć posiadania, że to dzieło ma jakąś wymierny kształt, że to jest właśnie, no jest teraz dlatego też tak chętnie powraca się do winyli, bo to jest jakaś taka forma kolekcjonerska, tak. Forma, która wyróżnia. Ja już nie będę wracał, za dużo mam kompaktów. No prawdopodobnie. Podobnie. No ale też wydaliśmy płytę przecież z Debrą, która szczęśliwie dla nas i dobrze się sprzedaje, ale też jest obecna na Tidalu i na Spotify'u i wszędzie w internecie. Niemniej jednak często jak gdzieś tam z młodszymi kolegami po fachu się spotykam i gdzieś tam wymieniamy się płytami, no to bardzo często słyszę, że o Jezu, ale gdzie ja to tworzę? Już jakby tak. Młode pokolenie nie ma w ogóle CD playera. Może w samochodzie jeszcze. To jest miejsce, gdzie się słucha najczęściej płyty. W samochodzie. Płyt CD. Więc no zdecydowanie to też się bardzo poważnie jeszcze moim zdaniem zmieni i też przyjdzie do nas, do Polski w najbliższych kilku latach. I jednak, jeszcze raz podkreślam, to chyba jest kwestia edukacji, świadomego podejścia i obserwacji. Muzycy powinni obserwować, jak to zmienia ich działalność, a odbiorcy. No, też fajnie by było, żeby się zastanowić, że nie zawsze to, co jest za darmo, jest dobre. Pod tym się podpisujemy zdecydowanie. Debra Brown i kwartet Sylwestra Ostrowskiego, Kansas City, Here I Come. To przy okazji Prawdziwa płyta. A jakieś plany najbliższe, powiedz? No jedziemy w trasę europejską z Debrą. 31 lipca zaczynamy w Wiedniu w Mozart House'ie. Takim fajnym koncertem, fajnym tytułem Mozart meets Charlie Parker. Mhm. Potem gramy w Polsce, gramy na bardzo dużym festiwalu w Szwecji, Istad Jazz Festival. To jest największy festiwal w Szwecji i drugi największy w Skandynawii. Mamy nawet, jesteśmy wybrani z całego grupy artystów jako jeden z trzech zespołów, który będzie transmisją. Będziemy mieli transmisję w szwedzkim radio. Zagramy jeszcze w Kobrzegu na festiwalu i wielki finał na The Tall Ship Races na Krusensternie, na którym zresztą 5 lat temu się spotkaliśmy też. Tam będziemy grali finałowy koncert trasy, więc no dobrze, tutaj promujemy naszą płytę. Jedziemy też do Stanów w drugiej części roku. Wydaje mi się, że to fajnie chodzi. Jakieś 7 minut temu powiedziałeś, że Gino Vanelli w Szczecinie 9 kwietnia 2018 roku. Nie odwołujesz? Nie. Chyba już nie mogę. Stało się. Nie wiem tylko, jak będzie z biletami, ale to do tematu wrócimy pewnie na początku przyszłego roku. Jeszcze mamy troszkę czasu. Gino Vanelli. Na razie posłuchajmy, jak wystąpił na koncercie w Los Angeles. Sylwester Ostrowski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Let's go back to 1980. One of my favorite songs to perform. The cloud high on the horizon, and when I close my eyes, my soul is struck by lightning, and I sleep at night like a storm. I walk the night, 'cause your head is gone from my pillow, and when the twilight shines, my eyes trace through the window. 'Cause I sleep at night without you. When it's dark and the night lays me down, must be a madman's rainbow I'm chasing. And when I close my eyes, I feel your sweet sensation. 'Cause I dream at night about you. When it's dark and the night lays me down, Nie, to my dziękujemy. Gino Vanelli i jego zespół. To jest świeża sprawa, bo to płyta z 2015 roku. Miejmy więc nadzieję, że tak będzie brzmiał na koncercie w Szczecinie. Przypomnę jeszcze raz, 9 dzień kwietnia 2018 roku. Gino Vanelli. To, jak powiedział, jedna z jego ulubionych piosenek do wykonania na koncercie. Ten koncert na żywo w Los Angeles w Saban Theater. Fantastyczny cały, ale Brother to Brother rzeczywiście zamiata wszystko. To może kiedyś jeszcze wrócę do tego zestawu. No, na pewno wrócę do tego zestawu. Teraz kartka z kalendarza. To niesamowite, bo proszę posłuchać, że 8 lipca 1978 roku po pół roku spadła z pierwszego miejsca najlepiej sprzedawanych płyt w Ameryce Saturday Night Fever. I kto pokonał tę płytę? Ten pan. 8 lipca 1978 roku Jerry Rafferty, City to City, na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. Wcześniej przez 6 miesięcy tę pozycję zajmowała muzyczna ścieżka dźwiękowa z filmu Saturday Night Fever. No ale jak to kiedyś ustaliliśmy, all things must spaść. No a jeszcze w sprawie Szczecina i koncertu Gina. Weekend w Szczecinie, a w poniedziałek 9 kwietnia na koncercie Gino. Oby to się ziściło. A jeszcze 24 marca Gino zagra koncert w Saban Theater w Kalifornii. 24 marca. Ładna data. Wracajmy na moment, na koniec naszego dzisiejszego spotkania do gorączki sobotniej nocy. Życzę Państwu cudownego dnia. Następnych fantastycznych dni również i mam nadzieję do usłyszenia w poniedziałek w audycji do południa. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. A teraz posłucham jeszcze Ralfa McDonalda właśnie z gorączki sobotniej nocy. Wszystkiego dobrego. We'll be right back.